حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بد مذہب اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے قربانی میں حصہ ڈال دے اور قربانی کے بعد اس کی بد مذہبی کا پتہ چلے تو کیا ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی؟ بد مذہب ایسا ہو جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو وہ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کی نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ، نہ زکات زکات، نہ قربانی قربانی. اب اگر ایسا شخص حصے میں آ گیا تو ساتوں حصے بیکار ہو گئے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں. گوشت جبکہ ذبح شرعی کیا گیا تو حلال ہے، گوشت کھایا جائے گا، لیکن قربانی جو تقرب اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ غرض اس سے حاصل نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے اگر وہ بالفرض اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے آ گیا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ اس وقت مرتد تھا اور جھوٹ بولا ہم سے، تو ایسی صورت میں ان سب کو اطلاع کی جائے گی جو چھ شریک تھے اس کے، کہ وہ ان تین کی دن کے اندر اندر قربانی دوبارہ کر لیں اپنی. دوبارہ کیا، ان کو کر لیں، ان کی قربانی ہوئی نہیں. اور اگر تین دن کے بعد پتا چلا عید کے گزر جانے کے بعد، تو اب ان کو وہی قربانی کی رقم صدقہ کرنی واجب رہے گی. اب قربانی نہیں کر سکتا بلکہ صدقہ دینا پڑے گا عید کے تین دن، یہ تیسرے روز کے غروب آفتاب تک ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر صدقہ کرنا ہوگا. اچھا، اب یہاں تو خیر یہ میں نے آپ کو مسئلہ عرض کیا جو شرعی مسئلہ ہے. رہا یہ کہ بد مذہب مرتد ہے بھی یا نہیں، اس کی شناخت سب کو نہیں ہوتی. بعض جذباتی بات بات پر وہ مرتد بول دیتے ہیں کسی کو جبکہ اس کی گستاخی پتہ نہیں ہوتی. تو اس لیے جب تک کوئی گستاخ رسول یا تو کھل کر ہم سے گستاخ، ہمارے سامنے معاذ اللہ گستاخی اس نے کی اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ گستاخی ہے تو وہ مرتد، یا کسی گستاخ رسول کو جان بوجھ کر اس نے مسلمان کہا تب بھی یہ مرتد ہوا، اس طرح کا اس کے ساتھ یعنی کہ کفر جو ہو نمایاں ہونا چاہیے. صرف شکوک و شبہات کی بنا پر کہ یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس لیے مرتد ہو گیا، یا یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس لیے مرتد ہو گیا، تو یہ بہت جرات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اگر کوئی بات ایسے اس کے منہ سے نکلی بھی اپنے کو سمجھ نہیں آتی تو علماء اہل سنت سے پوچھ کر علماء جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم عوام ہیں اور ہم خود دار الافتاء اگر سنبھال لیں گے اور جو ہماری سمجھ میں آیا وہ فتویٰ جاری کرتے رہیں گے تو اسلام کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا. تو صرف سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ جو ہے نا، جو سرکار اعلی حضرت کے فتویٰ کی زد میں آتا ہے، جس کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جن بد مذہبوں کو کفر کا حکم لگایا، تکفیر فرمائی، وہ یقیناً کافر و مرتد ہیں، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہیں. جبکہ اس کو پتا ہو، اب ایک آدمی جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اب وہ انجانے میں ان سے ملتا جلتا ہے یا ان کے نماز پیچھے پڑھ لیتا تو ان کو تو مرتد نہ اعلی حضرت نے کہا نہ کوئی عالم اب بھی کہے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر 101 بار سوچ لیا کرو، کسی کو ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہہ بیٹھے اور ہمارے اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.